Utan drömmar och ser solen just gå upp, och jag tror mig höra havet som jag står på bergets topp. Åh, men inget händer som i ögat av en orkan. Bara en sekund i sänder, det är den bästa stunden på dagen. Det är den bästa stunden på dagen. Bästa stunden på dagen. Ingen tid och plats och passar, ingen ånger, ingen skam. Bara nu och inget annat, inga tankar, inget slam. När jag glömmer bort att tänka, när jag inte kämpar mot och har mod att tåla oron, denna svarta gamla sol. Händer, som i ögat av en orkan. Bara en sekund i sänder, är den bästa stunden på dagen. Är den bästa stunden på dagen. Bästa stunden på dagen. När inga tårar längre faller, när alla tårar tagit slut, och jag ritar krumelurer och en magisk målarduk. När jag tror jag varit älskad och kan nöja mig med det, när jag inte finner felet. Ja, det är så sällan som det sker. Åh, när inget händer, som i ögat av en orkan. Bara en sekund i sänder, är den bästa stunden på dagen. Bästa stunden på dagen, är den bästa stunden på dagen. Bästa stunden på dagen.